her cheeks and shades her eyes. Why should the world be overwise in counting all our tears and sighs? I wprawdzie nie ma Anki, nie ma Franka, nie ma Petera, ale jest Rony. Cały czas jest Rony. Clan of Zymox od 1981 roku, kiedy to ten zespół powstał. Rony cały czas bardzo chętnie koncertuje i na przykład 30 września znowu przyjedzie do Polski. Pojawi się w Gliwicach. A kilka dni temu ukazała się nowa płyta Clan of Zymox, Days of Black. Natomiast 21 lipca na Narodowym wystąpi zespół, który również całkiem niedawno wydał nową płytę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze znajdą się tacy, którzy będą mówili, to już nie to samo. Kiedyś to był Depeche Mode. I to właśnie propozycja dla takich słuchaczy. Nowość, ale naznaczona tymi klasycznymi brzmieniami. Zastanawiam, czy ktoś z Państwa zorientował się, co to za wykonawca. Może sprawdźmy. Ci wszyscy, którzy są przy komputerze na Facebooku naszym trzeciej strony Księżyca. Może ktoś wie, bo to jest zaskakujące, co to za wykonawca. Jeżeli ktoś wie, to proszę się pochwalić. Mają Państwo na to 5 minut. King gouges his eyes out forbidden love takes poison. Tragedies repeat themselves in perfect circle, in perfect circle. Wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong. So shall Rome. When Colossus falls, Rome shall fall. When Rome falls, Colossus stands. So shall Rome. When Colossus falls, Rome shall fall. When Rome falls. So falls the world. We'll be right back. widzę, że jednak nie ma dla Państwa tajemnic. Pan Paweł, pan Kuba rozpoznali. Tak, drodzy słuchacze, to 13. album Wilków z Oslo. Ukazał się zaledwie kilka dni temu. Ulver. To jest naprawdę nowa płyta tego zespołu. Assassination of Julius Caesar. Produkcja Youth's Killing Joke, więc musi to brzmieć niesamowicie. Teksty, oczywiście podróż w przeszłość, ale nie tylko tę daleką, ale również bliższą. Jest chociażby, w tekstach są nawiązania do zamachu na Jana Pawła II czy wypadku księżnej Diany. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji z tego krążka. There's honor among thieves. panie i panowie, po raz kolejny pojawia się nasza pieśń księżycowa. Nasza pieśń księżycowa pochodzi z najnowszej płyty grupy Das Moon i teraz będzie obszerny blok polskich kompozycji. Rozpoczynamy ten blok od spotkania właśnie z grupą Das Moon. Ich nowa płyta rozpoczyna się tak. another day. I've cancelled a doctor appointment. My stomach hurts a bit, but there's no reason for pain. I've nothing to say. Don't ask me about my religion. I've planned to death. It has something to do with precision. I showed him my monster. I've nothing to say. Don't ask me about my decisions. I plan to death. It has something to do with precision. Płycie Daisy opowiada tak, to na pewno najbardziej szczera płyta. Nigdy tak mocno się nie otworzyłam. Czułam, jakbym wyrwała kręgosłup i położyła go na stół. Nie stawiałem sobie żadnych granic. Na początku w ogóle tytuł miał brzmieć Dead Inside, co bardziej odpowiadało osobistemu traktowaniu pomysłu na nasz nowy album. Przetłumaczenie tego na martwotę wewnętrzną może już coś wyjaśnić. Ale zostaliśmy przy samym Dead, bo chodziło też o znaczenie pewnego granicznego stanu. Niedawno w Trójce u Tomka Rządy opowiadali muzycy zespołu Das Moon, konkretnie Grzegorz Szyma o tym nowym wydawnictwie opowiadał o idei, która mu przyświecała. O idei narodzin, jednocześnie śmierci. Zapowiadają zmianę nastroju. Mówią, że te trzy płyty będą tworzyły jakby jedność, a później będzie coś nowego, narodziny czegoś nowego. Ale ja nie chcę narodzin czegoś nowego. Myślę, że słuchacze też nie chcą, a przynajmniej boją się. Bo po co zmieniać coś, co jest dobre? Thank you. pictures of you being